Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 kwietnia, jest 18. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Niemiecka policja potwierdza informację o zabitych i rannych w mieście Münster. Samochód wjechał w tłum ludzi. Dyrektor Caritas Polska zaskoczony zamiarem przekazania organizacji ministerialnych nagród. Urzędnicy skarbowi pomagają wypełnić pity w centrach handlowych. Tragedia w mieście Münster w zachodnich Niemczech. Na Starym Mieście samochód wjechał w tłum. Rzecznik niemieckiej policji potwierdził, że zginęło kilka osób, a co najmniej 30 zostało rannych. Kierowca samochodu, który wjechał w ludzi, nie żyje. Te informacje także potwierdziła już niemiecka policja. Prawdopodobnie sprawca wypadku zastrzelił się, tak informuje tygodnik Der Spiegel. Służby bezpieczeństwa nie wykluczają, że był to atak terrorystyczny, ale na oficjalne informacje musimy jeszcze poczekać. Caritas Polska przyjmuje wyłącznie dobrowolne datki na cele charytatywne, pisze w specjalnym komunikacie dyrektor organizacji ksiądz Marcin Iżycki i dodaje, że zamiar przekazania nagród ministrów na rzecz Caritas był zaskoczeniem i nie był z Caritas Polska konsultowany. Władze PiS-u zdecydowały, że ministrowie rządu Beaty Szydło, także była premier, nagrody finansowe za lato 2016-17 przekażą właśnie na Caritas. Przygotowane zostaną też ustawy obniżające pensje posłów i senatorów o 20%. Mniej mają dostawać samorządowcy i osoby pełniące funkcje kierownicze w spółkach Skarbu Państwa. Minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera mówił rano w Trójce, że Andrzej Duda nie zawetuje ustawy obniżającej wynagrodzenia parlamentarzystów. Prezydencki minister Andrzej Dera już dziś mówi o wsparciu Andrzeja Dudy dla tego pomysłu. Ja myślę, że pan prezydent skromności i wstrzemięźliwości nie będzie wetował. Nie będziemy zwlekać, mówił Jacek Sasin z PiS. To jesteśmy gotowi nawet, o tym również pan prezydent Kaczyński mówił, zwołać specjalne posiedzenie Sejmu. Choć jest to na poły populistyczne działanie, ale poprzemy. Odpowiada europoseł Jarosław Kalinowski z PSL. Tak, poprzemy, natomiast nie zgodzimy się na to, żeby za pazerność rządzących płacili samorządowcy. Rafał Grupiński z PO jednak ostrzega przed bardziej radykalnymi zmianami projektu. Zobaczymy, czy któryś z posłów nie zaproponuje, na przykład z Kukiz za 15, żeby obniżyć o 50%. Kukiz 15 poprze projekt, ale Stanisław Tyszka liczy na rozpatrzenie projektu ich autorstwa. My mówimy, że uposażenia polityków, wysokich urzędników powinny być uzależnione od tego, ile zarabiają obywatele. Politycy nawzajem się krytykują, ale każdy z nich mówi, że nie zależy mu na utrzymaniu dotychczasowych wynagrodzeń. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rzecznik PiS-u Beata Mazurek napisała dziś na Twitterze: w sprawie nagród sprawa jest oczywista i jasna, mają być zwrócone do połowy maja, będą konsekwencje dla tych, którzy tego nie zrobią. W supermarketach w całej Polsce pracownicy urzędów skarbowych pomagają w rozliczaniu PIT-ów, chętnych nie brakuje. Jeżeli jest taka okazja, można skorzystać, to dlaczego nie? Jak najbardziej wygoda, proponuję, żeby było więcej stanowisk jeszcze do obsługi. Dużo miejsca, nie jest jakoś duszno, kolejka jest jakaś nieduża, także myślę, że bardzo dobry pomysł. W Radomiu akcja prowadzona jest już po raz trzeci, mówi Ewa Szczepanik z pierwszego urzędu skarbowego w tym mieście. Są już osoby, które rokrocznie przychodzą, korzystają właśnie z tej formy rozliczeń. Można w sposób bardzo bezpieczny, szybki, bo są to zeznania wysyłane drogą elektroniczną, rozliczyć się z fiskusem, skorzystać przy tym z jakichś porad typu ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna. A przypomnijmy, że PIT można wypełnić także przez internet i co roku z tej możliwości korzysta coraz więcej osób. Teraz mamy jeszcze informacje o pogodzie, a kolejne wiadomości w Trójce o 19. Noc pogodna, tylko w Tatrach może popadać słaby deszcz. Minus 1 pokażą termometry na krańcach północno-wschodnich, poza tym powyżej zera, w centrum 4, na zachodzie 7 stopni. Niedziela będzie słoneczna, bardzo ciepła, od 19 do 23 stopni. W większości regionów chłodniej na północnym wschodzie nad morzem, tam od 16 do 20. Po południu na południowym zachodzie, a wieczorem lokalnie także w centrum możliwe przelotne opady deszczu i burza. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. PISZ. Badanie okno numer 1. Okno numer 1. Sumuj. Więcej światła w pomieszczeniu, dodać lepszą ochronę przed hałasem, dodać wieloletnią trwałość, dodać zaawansowane parametry termoizolacyjne, bezpieczeństwo i funkcjonalność. I co ci wyszło?

tak to się szybko kończy. Kim Deal, czyli szefowa tego zespołu, czyli legendarna była już basistka i również wokalistka zespołu Pixies. No i tutaj liderka The Breeders. Last Splash, 1993 rok. No to teraz o 25 lat do przodu, bardzo proszę, do przodu, z nowego albumu Space Woman. To właśnie oni. Space woman, how lonely does it feel? You're spinning round and round. I look up. I'm down here, rolling around too. I look. Niech to tak na przemian, od samego początku zresztą. Albo krótkie, konkretne, wręcz punkowe numery, albo właśnie takie oleiste, gdzieś tam zahaczające mocno estetykę bluesa, utwory i kompozycje. Zespół The Breeders, nowa płyta All Nerve i Space Woman przed chwilą właśnie z tego albumu. W kwietniu będziemy sobie słuchać. ich przeszłość, ich teraźniejszości z tej nowej płyty. Dobrze, ja się na przykład bardzo cieszę z tego, że wrócili, bo moim zdaniem On Nerve jest bardzo równą, znakomitą płytą. Tymczasem kwadrans po godzinie 18. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam Państwa do korespondencji. Dziękuję za dotychczasową. Wracamy do Jima Kerra, wracamy do Szkocji, wracamy do zespołu Simple Minds. Opowiada o piosenkach z nowej płyty Walk Between Worlds. Podczas tej rozmowy zwróciłem uwagę na utwór Barrowland Star, pytając, czy to jest jakiś hołd dla słynnego miejsca koncertów, imprez, hulanek, swawul i tak dalej w Glasgow, czyli Barrowland Ballroom. Powiedział zdecydowanie tak, choć kiedy my się wychowywaliśmy w Glasgow, to już było bardziej niesławne miejsce niż sławne. Oh, it certainly has, because we were brought up as kids. When we were brought up, it was more infamous than famous, because... Kiedyś przychodziła tam cała klasa robotnicza. Jestem przekonany, że również bywali tam Polacy, którzy mieszkali w Glasgow. People went there too in Glasgow. They went there to laugh, to dance, to drink, to sing. Żeby się pobawić, pośmiać, potańczyć, pośpiewać i zapomnieć o ciężkim tygodniu pracy. And the venue was opened... Late 40s, early 50s, I think. Sam lokal został otwarty gdzieś na przełomie lat 40. i 50. Więc wiesz, big bandy, jazz, wczesny rock and roll, a później, kiedy już my dorastaliśmy, ta część miasta podupadła, panowała tam przemoc, grasowały gangi i w końcu policja zamknęła ten lokal. Ale nasi rodzice, którzy tam chodzili, często wspominali to miejsce. Lokal był zamknięty przez około 8 lat i któregoś dnia Simple Minds miało okazję nakręcić tam klip, bo policja zgodziła się otworzyć go dla nas na jedną noc. Właściwie odtąd wszystko toczyło się już dobrze, choć to miejsce nigdy nie wróciło do swojej świetności, wielkiej, wspaniałej świątyni muzyki, jak my je widzieliśmy. Zawsze chciałem napisać coś o Barrowland, ale nie mogłem znaleźć odpowiedniego kontekstu. No aż kilka lat temu poznałem dzieciaka z Glasgow, to znaczy najpierw spotkałem jego ojca i to on mi powiedział, jaki jest dumny z tego, że zespół jego syna zagra w Barrowland. Powiedział mi, mój syn był na samym dnie, był w depresji, okaleczał się, ćpał, a muzyka go z tego wyciągnęła. Granie było dla niego wybawieniem, a koncert w Barrowland to już objawienie. I wtedy pomyślałem, to jest właśnie to, o czym napiszę. show. The bad days were gone, the night was coming on to be better than stars. Drummer in our head would let go and spit, and all we ever wanted was there to touch. All around us said, we'd be better than stars. I could feel the fever, I was coming near to pull the jackets on. The bad days were gone, the night was coming on to be better than stars. Did we get better than stars? Better than stars. To chyba jest ta, tutaj drukowane litery, ta piosenka dla mnie z płyty Walk Between Worlds. Barrel and Star, Simple Minds. A Jim Kerr opowiada o kolejnym utworze z tego nowego albumu Signal and the Noise. Mówi dla trójki tak. Bardzo jestem z tej piosenki zadowolony. Swoją drogą ciekawe, jak utwory potrafią się od siebie różnić. Yeah, I'm very fond of that actually. This is an interesting thing saying about how songs are different. Jest kilka utworów na tym nowym albumie, nad którymi zaczęliśmy pracować ponad 10 czy nawet 12 lat temu. Działo się to na różnych etapach naszej działalności, ale nigdy do tej pory nie udawało nam się uchwycić w nich tego, czego chcieliśmy. Aż do teraz. Signal and the Noise, ta piosenka jest dokładnym ich przeciwieństwem. To dość zabawnym, bo jakieś 2,5 roku temu mieliśmy już pomysły na ten album, ale nie umieliśmy znaleźć początku, nie wiedzieliśmy, jak tę płytę zacząć. Nie byłem przekonany, czy mamy coś dobrego na początek, a przecież, jak wiadomo, potrzebujesz czegoś w rodzaju gwiazdy polarnej, takiej busoli, która wskaże ci właściwy kierunek. Więc poszukiwaliśmy jakiegoś numeru jeden. W międzyczasie tak zwanym oczywiście. Graliśmy na festiwalach i akurat byliśmy w Szwajcarii. Dotarłem do hotelu, Charlie Barchill wysłał mi MP3 z nową muzyką, ale pomyślałem sobie, że zanim ją odsłucham, to może najpierw coś zamówię sobie do jedzenia, bo byłem naprawdę bardzo głodny. Zadzwoniłem więc po room service, a kiedy 25 minut później zjawiło się jedzenie, piosenka była już gotowa. Skończyłem ją, zanim w ogóle udało mi się coś zjeść. To była po prostu chwila. Muzyka była świetna i właściwie natychmiast miałem tytuł i cały obraz utworu w głowie. W 20-30 minut później cały numer był gotowy i chyba dlatego też mam duży sentyment właśnie do niego. Trafiony w punkt. Yeah. Signal and the Noise, Simple Minds, nowej płyty Walk Between Worlds. Nigdy nie wyważyli jakichś drzwi ważnych, jeżeli chodzi o historię muzyki rozrywkowej. Nigdy nie zawrócili Wisły kijem, ani nawet fragmentu tej rzeki. Nie zrobili jakiejś wielkiej rewolucji, po prostu robili swoje. Pisali kolejne piosenki, nagrywali kolejne płyty. Niektóre z nich były nierówne, niektóre były lepsze. Były takie albumy wybitne, tak mi się wydaje, jak Street Fighting Years, czy New Gold Dream, czy też koncertowy Live in the City of Light. Ale zespół przetrwał i to przetrwał w dobrej formie. Myślę zresztą, że te rzeczy studyjne to jakaś tam wciąż muzyczna elegancja i smak, kultura muzyczna na pewno, a wciąż na scenie, co nie tak dawno udowodnili, na przykład na koncercie w warszawskiej Stodole, wciąż na scenie prezentują się godnie, mimo że przecież sporo lat minęło. Simple Minds. Zanim Jim Kerr opowie o ostatnim utworze z płyty Walk Between Worlds zatytułowanym Sense of Discovery, to trzeba Państwa na ten utwór, na tę opowieść w jakiś sposób przygotować i to będzie najlepsze przygotowanie. Oh, Połowa lat 80., 85 rok dokładnie i płyta Once Upon a Time, zespół Simple Minds. No i utwór, do którego między innymi teledysk wyreżyserował, nakręcił Zbigniew Rybczyński, polski zdobywca Oscara. Opowiadał zresztą o tym swego czasu na antenie Trójki, że to była bardzo miła współpraca właśnie z Jimem Kerem, zespołem Simple Minds. Alive and Kicking. No i przechodzimy do najnowszej płyty Walk Between Worlds. Kiedy słucha się tego albumu, natrafia się na utwór Ostatni Sense of Discovery i słyszy się w tej piosence ewidentne nawiązanie do tego ich wielkiego hitu, właśnie do Alive and Kicking. Zapytałem Jim Akera, ale jak to? Cytujecie siebie? A on na to mówi tak, a to było absolutnie celowe. Opowiem ci o tym, ale najpierw sam muszę ci zadać pytanie, czy jesteś fanem futbolu? Na co ja mówię, oczywiście wielkim. Oh, intentional. Let me tell you how. Well, first of all, I have to ask you a question, because if it's, then you can describe. Are you a football fan? Sure, huge. Okay, right. So we had this song. No dobra. Więc mieliśmy materiał na piosenkę Sense of Discovery. Już od dłuższego czasu oboje z Charlie'm Barchillem byliśmy przekonani, że jest w niej potencjał. Za każdym razem, kiedy to komuś graliśmy, wszyscy stwierdzili, że jest to świetny utwór i że powinniśmy to nagrać, ale mnie wciąż tam czegoś brakowało. Nie mam pojęcia czego, ale zdecydowanie czegoś tam nie było. I tak to trwało przez jakiś czas, więc gdy nagrywaliśmy ten album, chcieliśmy w końcu znaleźć ten brakujący element. Pracowaliśmy nad albumem, tworzyliśmy jego kolejne części, ale wciąż nie mogliśmy znaleźć tego brakującego kawałka. A tu zaczął nam się kończyć czas. Zostało nam raptem kilka dni i pozostali zaczęli mnie przekonywać, że coś wymyślam. O czym ty w ogóle mówisz, stary? Niczego tu nie brakuje. Należy to nagrać tak, jak jest, tyle. Ale ja się upierałem. Więc w końcu kazali mi zdefiniować, czego mi tam tak naprawdę konkretnie brakuje. No co mówię, że tego, co było w Alive and Kicking. I że to właśnie tak powinno brzmieć. A oni na to, no dobra, ale przecież nie możemy tego powtórzyć. A ja pytam, a niby dlaczego nie? Dlaczego mielibyśmy tego nie użyć? To w końcu nasze własne. Możemy z tym zrobić, co chcemy. Zobaczycie, to będzie to, czego potrzebujemy. To tak, jakby wasza drużyna ulubiona, ukochana grała właśnie mecz pucharowy. Jest 0-0 i 5 minut do końcowego gwizdka. Patrzycie na ławkę rezerwowych i siedzi tam wasza dawna wielka gwiazda, ale nie jesteście pewni, czy da radę. Ryzykujecie. Dobra, niech wchodzi na ostatnie 5 minut, może jemu uda się umieścić piłkę w siatce. I on to dokładnie dla was robi. I to jest ta sytuacja. Oczywiście, ten utwór mocno przypomina Alive and Kicking, ale to nie jest to samo. Ale miałem rację, ten fragment zrobił robotę. I dzięki temu cała piosenka jest super, tak mi się wydaje. Ale to dość zabawne, że uważaliśmy, iż nie możemy czerpać sami z siebie. David Bowie, the start of Ashes to Ashes, the chorus, Major Tom, he went back to Space Oddity. Why can't we not go back sometime a little, call up the ghost of the past and put it in the song? David Bowie właściwie powtórzył refren z utworu Space Oddity w Ashes to Ashes. To niby, dlaczego my nie możemy przywołać trochę duchów przeszłości w naszych nowych piosenkach? Bardzo proszę. was faltering. Was no more sequence, no words could tell the pace of time was gathering. Sense of discovery. Waiting for a moment that you think won't come. Believe is no illusion, but you must hold on. The heart is like a temple one you cannot see. Inside this was discovery. From the desert to the ocean we're going so. The journey now has just begun. The heart is like a temple one you cannot see. Inside this was just you and me. So to się przecież od razu kojarzy, od razu od pierwszej sekundy z Alive and Kicking. Ten właśnie fragment tego utworu Sense of Discovery, tak kończy się płyta Walk Between Worlds zespołu Simple Minds. 8 utworów, takich płyt właściwie dzisiaj się chyba już nie nagrywa. Nagrywało się kiedyś, składały się z 8. No, z 9 fragmentów Złote Dziewiątki, czy Wielkie Dziewiątki, jak czasami o nich mówię. Ale 8 też się zdarzały. Wracają do takiego właśnie zestawienia i trochę też do klimatu z dawnych lat. Tak mi się wydaje, słuchając tego materiału. Simple Minds, Jim Kerr, specjalnie dla Trójki. Jeszcze ten jego Scottish, bardzo Scottish akcent. Lubię z nim rozmawiać, przyznaję. Myślę, że przy okazji kolejnych wydawnictw czy koncertów będzie następna okazja. Teraz za 12 minut godzina 19. Hołd piękny dla Johnny'ego Cash'a od wspaniałych artystów. One of these mornings I'm gonna rise up flying. One of these mornings I'll sail away beyond the blue. I got a promise, there's a better world ahead. I want you to know that when I I'll still love you. I won't be a stranger when I get to heaven, 'cause you gave me heaven right here on earth. If I get rewarded with revenge, heart of gold, but it's worth, I still love you. One of these mornings, when my trouble's over, one of these mornings, when all my suffering is through, I'll go out singing, it'll be a day to sing about, and I'll guarantee for eternity I'll still love you. No i zawsze cię będę kochał. I'll still love you, Elvis Costello. Utwory inspirowane poezją odnalezioną po latach, udostępnioną artystom do pracy twórczej, poezją czy wierszą Johnny'ego Cash'a. Jeszcze jeden fragment tej płyty. T-Bone Burnett. Bardzo proszę. Jellicoe, cold man,